Bravo, momci. Imaćemo ledeni suši za doručak. Ne, ne, sine, ovamo. Vidiš li lava? Pogledaj ga i zgrabi ga. Čuj, sine, ako želiš da porasteš i jednog dana budeš kao tata, nauči da se boriš. Tata! Ne gle, Alakeju, sad ću ti pokazati nešto, okej? Vidiš li ovaj beleg? Ti i ja smo isti. Kad porasteš, bit ćeš alfa lav baš kao tata. Pokaži kako se boriš. Spreman? Ne, Alakeju, ne igraj. Baš se lepo zabavljaš. Ti si poseban, mališa, poseban. Ajde opet da pokušamo, a? O, Alakeju, dosta, dosta, prestani, dosta. Prestani. Pa, žalosno je kada ne postanu ono što mi želimo. Kunga. Opet si došao da me izazoveš. Trebalo bi to da gledaš sa vedrije strane, Zubo. Kad te pobedim i postanem alfa mužjak, provodit ćeš više vremena sa svojim jadnim sinom. Pre nego što te ja isprašim, reci mi jedno. Zašto uopšte želiš da postaneš alfa lav? Lepši sam, imam bolju grivu, prevarantski um i želim da naređujem svima. Počnimo na tri. Jedan. Gledaj sad, Alakeju. Pokazat ću ti to na svom primjeru. Dva, tri! Ko je Alfa Lav? Ti si. Dobro to upamti. Eto, Alakeju, tako se napada. Alakeju? Rezervat. Zabranjen lov. Ha! Tako. Dođi, mac, mac, mac. Dobar primerak. Dobit ćemo lepe pare. A ovo je prosto kopasulj. Alakeju! Alakeju! Alakeje! Ne, ne, ne! Alakeju! Alakeju, ovde sam, drž se! Been around the world in a pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I am in nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, my peoples. Take me to my peoples. See, I've been trying slatak. A meni je nekako baš sladak. Mislim da je na duvenku. A te tebi je on sladak. Mislim da je pravi naduvenko. Moraš da priznaš, momak je zver. Mogao bi malo da oladi. Znate, svima nam treba odmor. Ma daj, kuda mi to možemo na odmor? Ne znam za vas, ali ja bih u Connecticut. U bekstvu, nekoliko životinja, među kojima je čuveni kralj New Yorka Lav Alex, pobeglo je večeras iz zoološkog vrta u Central Parku. Bekonci su saterani u tesnac na glavnoj železničkoj stanici. On je jedna veoma zla maca. Aktivisti za prava životinja koji su ubedili upravu zoološkog vrta da vrati životinje u Centralnu Afriku zaprepašćeni su vešću da je teretni brod sa životinjama danas nestao. Stotine građana Njujorka okupilo se večeras u zoološkom vrtu da ožali gubitak voljenih životinja. U svim glavama je isto pitanje. Gde su one sada? Moraš da gibaš, gibaš. Moraš da gibaš, gibaš. Moraš da... Gibaš! Moraš da gibaš, gibaš. Moraš da gibaš. Moraš da... Gibaš! Hvalit ćete nam, drugari! Bili ste divna publika! Drago nam je što smo vam otkrili toalet. Ako ikada dođete na Manhattan, prvo se najavite. Ljudi, stvarno, zovite, paži. Smirite se, smirite se, svi. Tišina! Nema vam odlaska bez ovoga. Hej, iznenađenje, čudaci! Wow! Mešaj, mešaj! Hej, ja sam dama! Ja sam dama, narode! Ja sam dama! Šalim se, to sam ja, kralj Julian! Kome od vas se dopada? Ruke! Hej, čudaci! Bićete srećni kad čujete da ja idem sa vama. O, ne, hvala. O, da, hvala. Avion je moj. A sve dok se sa plenom ne vratim iz nove zemlje, Stevie će biti glavni. Mada mislim da im se ova ideja ne dopada, Julijane. A šta ti kažeš, Stevie? Ne. Jel' moguće? Ne, nisi to rekao, to uopšte nije moguće. Ne valja se, mali! Stevie kaže... Evo me kekeva kretiti! Kralje, Julijane, sačekaj me! Spakovao sam se i pripremio ceo plan puta! O ne, mort kakav dale! Ne puštajte ga, zaustavite ga! On nosi makaze i kremu za ruke! Brzo, brzo, svi u avion, brzo, brzo, požurite! Podupirači, spremni. Zakrin, spremna. Motori, spremni. Gafoman, spreman. Ti ludaci! Puni smo. Ovo je druga praćka po veličini koju sam ikada video, ali obavit će svoje. Pažnja, govori vaš kapetan. U slučaju vodene opasnosti, namucite prsluk preko glave i kožu na šiljak. Opustite se. Bravo, pomolite se Bogu, ova šklopocija poleti. Bogu šklopocija? Šta? Sve je spremno. Otvorite vrata, gospodju sam! Ako izgubimo pritisak u kabini, namucite masku kako biste sakrili izraz užasa do ostalih putnika. Izvinite, gospođice, ovo mora da bude pričvršeno za sedište. Ne mora. Okej, okay, momci, idemo. Ej! Pokret! Pokret! Pokret! Pokret! Ćao, Morte. Ovo je čudno. Ej, neko je sanjao, a? Čini mi se da se video malog Morte na krilu. Madagaskar ti je još na pameti. Meni da, a bilo je stvarno nestvarno kakava za me. Kakava odmora. Da, mislim da ćemo ga prepričavati sve više i više. Kao kad si me ujao za guzu. Iskoristit ću to osjećanje koje gajiš i upotrebit ću ga svakako na sceni. Biće to moj glumački švedski stol, emotivnik Đakonija. A od kada se to i guze služe na švedskom stolu? Ne budi sarkastičan, Marti. Momci, nešto sam razmišljala. Kad se vratimo, možda se prijavim za program oplodnje. Oplodnje? Mislim da smo sada u tim godinama kada bi trebalo da nađemo nekog, da se skrasimo, da se zabavljamo. Da, slažem se. Da, to je baš zdravo. Kao zabavljanje? Da, zabavljanje. Sa drugim momcima? Ne razumijem kako drugim momcima. Eto je sad. A gde je više taj steward sa tim sokovima? Ja ću da proverim. Samo vi proveravajte, ja ću da dremnem. Jesi vidio, baš je smešno. Volim smeh! To je divno osjećanje, smejanje. Wow. Žao mi je, moraš da se vratiš. Ovo je prva klasa. Ništa lično, ali mi smo prva klasa. Ej, Morise, sinuo sam, gađaj me! Ej, leteći robe! Izvolite, gospodine Mankovicu. Donesi mi grickalice na srebrnoj tacni. A kada ćemo više dobiti naše sokove? Izvinite, preopterećen sam. Onda idem nazad. Gde ti nestane telo? Ježim se od tebe! Na moje mesto. Možeš li da se vratiš tamo? Najlepše hvala. Kada li se izgubilo razdvajanje klasa? Demokratija je prolazni hir. Ići ćemo na ananas, bala moja čubice pubice. Kapetane, vidite? Analize? Izgleda mi kao signalna lampica koja upozorava da je negdje došlo do značajnog kvara. Meni je ljupka i očaravajuća. To je tačno. Dobro, Riko, upustvo. Problemo sređeno. Kapetane, možda smo bez goriva. Da li si siguran? Jer je motor jedan otkazao. Ali motor dva, zato više nije u plamenu. Vežite se, momci. Ne gledaj lutko, bit će čupavo. Pažnja, govori vaš kapetan. Dobra i loša vest. Dobra vest je da s mesta slećemo. A loša je sletanje prinudno. Kada je u pitanju letenje, znam da nemate drugog izbora. Još jednom hvala što ste leteli Air Pingvinom. Jo, majko! Digni ruke, boji se! Mnogo je zabavnije kad digneš ruke! Mogu da letim! Marti, ovo je kraj! Znaj da si mi bio pravi prijatelj! Jedan među milion! Hvala, drugar! Nisam ni ja imao! Boljeg! I znam da ćeš mi oprostiti! Ajde, reci mi, šta? Slomio sam tvoj iPod! Šta? Dugmići su tako mali! Izvinio sam se! Kakav užas! Izvini! Ubiću te, kusak grize! Ubiću te! Oprosti, ubiću ti drugi! Volim te, Gloria, od prvog dana! Kao što se voli plaža ili dobra knjiga ili plaža. Pobogu, dušo draga. Drhtiš kao prut. Riko, dosta lenčarenja. Ispravi. Tajni trap. Nežno sad hoću da ljubi zemlju, ali ovlaš. Cmokni kao sestru. Rekoh poljubac. Sad malo koči, tako je, kao da šapuće. Mislim da je ovo šahmat. Prinudno sletanje u toku. Aktiviranje. Pa dobra. Oh, stigli smo. Ma šta se dešava? Šta okay. ste uradili s avionom? Ja sam okay. Šta ste uradili s avionom? Ja sam živ. Živ sam, da. Filma. Ja sam živ. Eto, ja ne smijem ja. Wow. da dremnem. Ljudi, ja sam živ. Wow. Jel ovo radi? Kovalski, izveštaj o gubicima. Samo dva putnika nam nedostaju, kapetane. Sasvim prihvatljivo. Odlično sletanje. Ko kaže da pingvini ne lete? Eto, ja hey, ne smijem. Hej, vi klaperi! Je li ima razloga za slavlje? Pogledajte avion! Sredit ćemo. Je li? Kako da ga popravite? Sreća, strpljenje i mnogo lepljeve trake. Moraće da prođe, recimo, 6 do 9 meseci. 6 do 9 meseci? Jok, 6 do 9 meseci. Kovalski, možda ovaj kvar preraste u prednost. Pa, odakle si izvukao taj broj? A? Hoću da promeniš lepo, dizajn. Lepo, baš lepo. Ne sviđa mi se ovo. Ali odakle ti ta procena? Ti, Lafe, organizuj svoju grupu da pronađe vodu. Čekaj malo. Od kad si ti kralj Olupine? Molim? Dobro. Ti budi glavni i popravi avion. Odakle tebi pravo da me proglasiš glavnim? Dobro, znači ja sam glavni. Da, tako je. Ti ćeš ostati glavni. Onda se ti i tvoja ekipa držite malo podalje. Tačno tako, jer sam ja to odlučio. Ti si u pravu. Da, i znaš šta? Razgovor nije završen. Gospodo životinska, vi ostajete. Koristit će nam vaš mali mozak i poneki prst. File, hoćeš da dobiješ packe po prstima? Kako oni, juhu, misle da poprave avion? Znaš, stroj i znoj, pa znoj, stroj i nepokolebljivost. Pa nije baš obećavajuće. Tako je, tako je. Zaglibili smo. Ljudi, dokle god smo zajedno, bit će kako valja. Da, da, ali ljubav nas neće vratiti kući. Pogledajte, lav. To su ljudi! Okej, okay, ima još toga, idemo. Čekaj, ljudi! Sam čekaj, čekaj! Čekaj! Oni će nam pomoći. Stanite! Stanite, ljudi! To sam ja! Hej! Čekaj! Ako stanete, podelit ću vam autograme! Ja te znam! Ići će nas! Ti? Ti si ona zla maca! Hoćeš još? Uno, dos, tres! Radio Tokio! Bravo, centar! Misliš da baka ne ume da se brani? Drugi put neću biti tako nežna. Hvala, mili. Idemo dalje. Šta je s tobom? Treba nam njihova pomoć, a ti kinjiš sirotu bakicu. Poludeo, kažeš. Aha! Da čujemo sad ko je poludeo. Okay. Probaj da dobiješ vezu. Nema problema. Šta? Poludeo, kaže. Sad idemo kući. Besplatna poruka. Korisnik se nalazi van područja naše mreže. Molimo, pokušajte kasnije. Čovjek... Wow. Jer ja tripujem. Toliko zemlji. Kao ja. Čekaj, gde smo mi? U San Diego. Siguran sam 40%. Ovo mi je poznato. Pa mi smo u Africi. Afrika? Mora da bude. Naša prava kuća. U krvi nam je. Osjećam to. Ne, ne, više od toga. To je kao već viđeno. Ja sam već ovde bio. Naše koreni. Ne, ovo je kao već viđeno. Ja sam već bio ovde. How? Ja, Alex. Ja i moji drugari leteli u velikoj gvozdenoj ptici. A onda? Sunovrat. Poljubili zemlju. Veliko bum. Onda ovde mi pojavili. Mi doneli samo sreću i veliki pozdrav. Jel to on glumi pad aviona? Da, mi smo, da. Mislio sam. Izvinite. Vi živite van rezervata? Da, daleko. Čak u Central Parku, znate? Ne napreži se. Šta se ovo događa? Kako je ovo gužva? Došli su van rezervata. To je nemoguće. Samo ljudi žive van rezervata. Delež, poznato, znamo li se? Nikad ne biste preživjeli te lovce. Lovce? Mi nismo vidjeli nikakve lovce. U šta ti to gledaš? Ja? Ništa. Naše pojelo ima već dovoljno žednih usta. Zato tornjajte se tamo odakle ste došli. Dobro, možemo da popričamo sa direktorom ili... O, razumem. Želiš da me izazoveš? Šta? Ne, ne, ne, šta? To počinje tako da izgleda. Zubo, nemoj. Pobogu, ženo, pokušavam ovo da rešim, a ti... Da, Zubo, čekaj. Alekeju, to si ti. Ne, Alex. X kao Njork Nix. Zubo, vidi. O, od uvek to imam. Doca je pregledao i kaže da sam rođen s tim, stvarno. Beleg? U redu, ovo je pomalo čudno. Ženo, vratio se on. Šta? Kod kuće si. Wow. Sine. Tata. Mama i tata. Mama i tata. Mama da, i da, tata! Da, vi ste da, mama da. I tata! Ima mamu i tatu! Moja babica je živa! Tata! Moj sin! Moj sin se vratio! Alekej, da! Izgubljeni sin se vratio. Ovo je savršeno. Mislio sam da mrziš Zubu. Tačno, tačno, tačno. Mrzim ga. O, da. Sada ću da iskoristim Alakeja. Da. Iskoristit ću ga da se otarasim Zube jednom zauvek. Tiha, pernati konju! Rolas, pomerite se s puta, sklonite se! New York! Kakva rupčaga. Da nismo možda u New Jersey-u? Zdravo, New Yorkčani! Novi kralj je ovde! Ovo treba proslaviti! Moli se, pa oni mene vole! A ko ne voli nenasilno osvajanje? Čuka, čuka, šta? Zvinte, zvinte! Ja sam Marty! Ja sam novi ovde! Bravo, bravo Marty! Marty! Bravo, Marty! Bravo, Marty! Bravo, Marty! Bravo, Marty! Bravo, Marty! Hej! Vi ste super ekipica! Jel volite da trčite? O da! Trčanje je sve gotivno! Jeste, jeste! Sve gotivno! Ljudi, vi govorite mojim sve gotivnim jezikom! Šta? Uopšte nemate lekare ovde? Pa više ne! A šta ako neko nas zebe? Odemo u grobnu rupu i umremo. Okej, okay, vama stvarno treba lekar. Hej, konkurs je otvoren. Prijavljuješ se? Ja? Lekar? Sjajno! Posle kiše dođe sunce. Devojke, super mi je. Kako to da nemaš frajera? A dobra si cica? Ne, otkačila sam ih. Slušajte, devojke. Na Manhattanu je frka naći dve stvari. Parking i Nilsko konja. Hej, hej, narode! Upravo sam saznao da je moj dragi sin kralj! Kralj Njujorka! Sine, pokaži mi neki pokret. Hajde, ne stidi se. Paže, ovo ih uvek obori s nogu. Kralj je ljut! Kralj je ljut! A sada, srećan povratak u čopo raširenim rukama! Dobro, došao u krdo, Marty! Da? U krdu? Od uvek sam želao da budem u krdu! Jedan za sve! I svi za sve! Kako izgledam? Po pravilu, drevnom vraču nos je uvek proboden koskom. A? Ne brini, ima kvačicu. Voila! Pravi je vrač! Ah, mama bi bila vrlo ponosna. Ko se to prima na tebe, moto, moto, evo ga tu. Evo ga dolazi. Ja volim krupne, volim buce, volim kavaste, volim buce, volim stepaste i okrugle, da boli glava, bole moj glas. O Bože, ti si ogromna. Jel ti to drugar ili je to guza? Devojčice, bistra si koliko si velika. Znači ti si moto, moto. Da bude draže, dva put se kaže. Pa kao sviđa mi se, Bucko. Naći ću te malo. Neće biti teško jer si tako ogromantna. Ups. Ne bih da budem kvariša zabave, Zubo. Ali neki lavovi se pitaju kada misliš da proteraš svoga sina. Ma šta ti to govoriš, Makunga? Ma ništa, stvarno. Oni prebacuju kako Alake još nije prošao ispit zrelosti, bla, bla, bla, pa jednostavno govoreći, on ne može da bude deo čopora. Gluposti. Zaboravio sam na taj ispit zrelosti. Šta je to, taj ispit zrelosti? Tradicionalni obred odrastanja. Mladi lavovi stiču pravo na grivu pokazujući veštine. Mladi talenti pokazuju šta umeju? Da, sine, pokaži šta znaš. Fino, predstava! Tu sam na svom terenu, momci. Ako je baš običaj, uradit ću to. Pokazat ću šta znam. Zaslužit ću grivu. Hoću da budem Alaka. Alakej. Alakej, još bolje! Alakeju, zakazujem ispit zrelosti za sutra ujutru. To je divno. Srećno, Alakej. U mom kraju kažu razbih. O, to je moj dečko. A dancer for money. Da da da da da da da da da da da da da da da da da. Any old music could do. Divno, zar ne? Da. Fenomenalno. Društvo. Naše mesto je ovde. Operacija Klopka za turistu počinje. Baš dobro ime. To joj i pristaje. Na mnogo nivoa, gospodine. Momci, pa vi mi laskate. Naravno. Apsolutno. Hej, na položaj. Faza jedan, idemo. O ne, šta sam uradio? Fino. Naseli su. Šta se desilo? Šta se desilo? Da li je mrtan? Faza dva. Idemo, idemo, idemo. Sada ću mu dati poljubac života. Riko! Riko! Rikverc, gas, mjuza! E, stanite, stanite! Stanite! Vratite se! Kakva je to rock'n'roll buka? Mrtva je? Nije. Pobogu, jeste li dobro? Gospođo, našao sam vašu tašnu. O, moja tašnica. Ti si dobar dečak. Nana ne bi preživala bez nje. O, ali ste vi tvrd orah. Izviđačice 2416 z Brooklyn. Dobro, bez panike. Bilo bi najbolje da ostanemo na okupu i sačekamo drugi džip. Potrajeće i smrkava se, ali... Kuda ćete vi? Neću ovde da čekam da me napadnu životinje. Prestala sam da bih umrla. Vi kako hoćete. Ja odo sa njom. Makice, čekajte! Molim vas, treba da ostanemo zajedno. Dobro, pođimo tamo. Da li je neko za karamelu? Pažljivo. Evo, stigli smo. Pa, jesi li spreman? Uvek si spavao ovde. O, čoveče! Wow! Da li ovo moje? Vidi ga, dušo. O, Bože. A ova stvarčica? Gle, gle, gle. Ovog se sećam. Sjeća se. O, o, tvrdo je. Nikad nisi spavao gde fino, treba. Fino. Uvek u donjem delu. A ovo? Je li ovo? Je li ovo moje? Imao si preslatke šapice. Malešne, malešne šape. Tog istog dana si nestao. Mm, da. Wow, bio sam mali. Šta mi se desilo? Ja sam kriv za to. Okrenuo sam ti leđe. I... Nisi ti kriv. Tata je učinio sve što je mogao. Pratio je lovce nedeljama. Daleko, van rezervata. Na kraju sam pomislio da su lovci. Pa... Mislili smo da su te ubili. Ali moj sin se borio s lovcima. Ne kačite se s kraljem Njujorka. Tako je. Pazi se. Dobro, dobro. Budite pažljivi. Pazite da nešto ne razbijete. Ovo si nekada zvao Fufi. Fufi? Fufi! Tomu više ne treba. Moje Fufi! Zubom, bolje mu vrati Fufija. Možda ne. Hvala, hvala. Lep je. Odmori se, sine moj. Sutra je veliki dan. Treba će ti sva snaga. Da znaš, oduševiću publiku za tebe, tata. Nadam se. Inače će tata morati da te protera. Hm? Ti to ozbiljno? Znam, ponosit ćemo se tobom. Znaš li zašto? Rođen si sa time. Laku noć, Aleke. Sine moj, jedini sine. Moj sin je kralj. Moj sin je kralj. Laku noć, mama. Laku noć, Alakeju. Fufi! Ua! Ha, Fufi! Fufi! Moj Fufi, Fufi, Fufi, Fufi! Moj Fufi! Ni traga od civilizacije. Svi su veoma umorni. A mislim i da smo zalutali. Hej, gospođo! Znate li kuda idemo? Ne, ali hodam sa snagom u koraku i sa osmehom na licu. A, onda dobro. Da, baš lepo. To su ljudi, odakle dolazite? Pomozite nam, zalutali smo. I mi smo. Katastrofa, crno-beli su proleteli i nestali. Uzeli su džip i ostalo. A nama su ukrali džip, isto. I šta ćemo sad? Kako ćemo da živimo ovde? Hranu, vodu, ni zakon. Džungli. Šta ćemo da radimo? Priroda može da savlada vas, ali i vi možete da savladate prirodu. Priđite, deco. Mi smo Njujorčani, da? Da. Preživljavamo džunglu na asfaltu. Jest, da, znači da. Jest. Kada smo gladni, lovimo najbliži kiosk sa kobasicama, zar ne? Tako je. Kao skrovišta podižemo soliterčine. Tačno. Kad nam treba voda, mi... Sagradimo hran! Hajde! Mi smo Njujorčani, pobogu ljudi! Ko preživi u tom gradu, opstaće u svakom jadu! Ura! Stišim kraju, Julijane! Kapetane, imamo potrebne delove, ali malo kasnimo za planom. Koliko malo? 6 do 9 godina. 6 do 9 godina? Ne, 6 do 9 godina. Redove, gde su naši palčevi? Nisam ih video još od juče. Dođemo, lad Darvine! Meni nikad niko ne beži iz dužnosti. Redove, za mnom! Riko, za mnom! Naći ću ih izvesti pred vojni sud. To neće biti potrebno. Regrutovali smo još malo palčeva za tebe. Tako mi majmunskih predaka. E, malo sutra. Dosta majmunisanja. Čeka nas posao. Podelit ćemo se u tri grupe. Grupa Alfa, proizvodit će metalne ploče. Grupa Bronson, spajanje. Grupa Pepard, pomoćni poslovi. Ima li pitanja? Dobro, idemo na posao. Dođe mi da te cmokne, majmunčiću. U redu, mada si toliko ružan. E pa onda, moji politarci, upamtite da najbolji ples dolazi pravo iz srca. Ako iz srca, uvijek će biti dobar. Da, Čiko. Ej, Alakeju, slučajno sam prolazio ovdje pa da ti poželim sreću. Nisi nervozan, jel? Ne, ni malo. Znaš, time se bavim. Po mom mišljenju, jako je važno da odabereš pravog protivnika. O, ovo je kao plesna borba. Zar ne? Nadplesavanje? Pa, to. Fino, volim slobodan stil. Izmišljaš pokrete. Ko bi mogao da bude dobar protivnik da bi bilo zanimljivo? Znaš, ja bih da ti pomognem, ali to se protivi našoj drevnoj tradiciji svemu onom što je sveto. Ali da sam na tvom mestu, uzeo bih Ticija. Ticija? Dobro. Zvuči zanimljivo. Makunga, zar ne? Hvala. Ma, sve za Zubinog sina. Sredi ga, momče. Razmrdaj se. 5, 6, 7, 8. Idemo da obavimo to. Wow. Sada ćemo započeti ispit zrelosti. Hajde, dušo, obraduj mamicu skroz. Jo, ženo, pusti me da radim. Važi, mama! Ko će biti prvi učesnik? Ja. Molim te, možda ja. Možda ti. Ja. Zgodni visoki. Ja. Da, ti. Evo protivnika. Da vidim. Mislim, neka bude... Tici? Tici? Zašto baš Tici? On je moj sin! Zato je promućuran! Probudite ga! S mesta! Dobro! Hajde, Tici, idemo! Hajde! Tici, mici, vidimo šta umeš! Ajmo da vidimo! Navali! Naš ples! Važi, ali treba da znaš da sam miljenik Fosija i Robinsa. E, ples, ples, borba! Plesna borba! Važi. On to pleše. Šta to radi? Ne, sigurna sam da moje dete ne pleše. I bolje je nego što sam mislio. Skidli baba, du! Alakeju, okreni se! Ne, tata, prvo, skok, step u mestu, levo, desno, pa okren! O, ne! Alakeju, povređen si! Da, jesam. Da li sam pobedio? Ne, sine, kako se ovo desilo? Rekao si nam da si kralj, a kralj nikad ne gubi. Pa, ja jesam kralj. Kralj Njujorka. To je umetničko ime, znaš, kao... Kada nastupam. Nastupaš? O, ne. Strašno. Alake je pao na ispitu. Ko je mogao da pomisli da će danas Zuba morati da progna rođenog sina? Zubo, ne. Zubo, da. Tužno, ali Alfa Lav mora da ispravi propuste. onda više nisam alfa lav. Tata, šta radiš? Tata, ne! Ne smeš tako! Ko će sada preuzme Zubino mesto? Neko? Iko? Niko? Hej! Ne bih rekao. Pa, ja, ovo mi je jako neprijatno, ali ja ću preuzeti ovu zaista važnu obavezu. Tici, donesi šešir. Kao novi vođa, ovim proterujem Alakeja. Nosit će šešir sramote i neće se vratiti na pojlo tokom 1000 godina ili doživotno. Šta duže potraje. Hajde, iš, iš, gubite se. Trebalo je da nam kažeš, sine, da nam kažeš da nisi pravi kralj. Pa nisi mi rekao da treba da se borim. Šta si očekivao, sine? Ne znam, možda očev savet. Hej, sine, čeka te borba. Ti si lav, pobogu. Ali nisam se borio sa drugim lavovima. Da, naravno, ti plešeš. Još nešto, da mi tvoj dobri dugar Makunga nije namistio igru. Ovo se ne bi desilo. Da si pravi lav. Zubo. Da, rekao sam. Pravi lav. Hvala. Baš ti hvala. Testera. Konac. Znoj. Zaklanjaš mi svjetlost. Čuj, imaš smeđu mrlju na ramenu. Da, hvala. Dobra moć za pažanje. U stvari, prekriven sam smeđim mrljama. Dobro, kost će ti ubrzo biti kao nova. Znači, neću morati u rupu. Ne, Timo, ceo život je pred tobom. Stvarno? Idi, zgrabi ga u ruke. Hvala, doktore Manković. Srećno, sladak mali. Ta mrlja mi baš liči na vračevu bolest. Na vračevu bolest? To je najbesmislenija bolest za koju sam ikad čuo. Wow. Gde pizaj? Neko se upetljao? Ok, ovo te neće boliti. Joe, naš posljednji vrač imao je baš takvu mrlju. Ponedeljak ima ga, sreda nema ga. Sreda nema ga? Sad dišem, hvala doco. Ta vračeva bolest zaista postoji. Naći ćeš lek. Hej, imaš 48 sati. Pa da li, ali prvi put čujem za nju. Mislim, treba mi penicilin, treba mi skener. I to odmah. Ne brini, grobna rupa je uvek spremna. Ta-da! Ovaj momak je talentovan. Strahovito, dobro. Ovo 100% još niste videli. New York, otkida na ovo. Hej, ajde da probamo. Da, ajde. Ček. Slobodno probajte, ali treba će vam godine vežbanja. Nećete uspjeti da izbacite mlaz ako ne ojačate mišiće usana toliko da možete da skupite usta ovako. Jasno? Kako ste to uspjeli? Baš iz prve. Ako ti možeš, možemo i mi. To nam je u krvi. A ja mislio da sam baš ja jedinstven. I mi smo! Hej, mi smo čudo prirode. Ko milion zvezda na nebu. I crnih pruga. Potpuno isti. Baš potpuno isti. Baš impresivno, Kovalski, ali... Da li ovo leti? Da, ako savijemo ovde, ovde i ovde. Sjajno. O, čoveče. Tata misli da sam baš gubitnik. Upropastio sam mu kompletan život. To nikako nije sve gotivno. Sve je protivno od gotivno, drugar. Ali ispravit ću to. Moram... Nešto da vam kažem. Ej, društvo! Ako ovde nije bruka, onda ne znam šta! Da, prava bruka! Ej, društvo, da vam kažem šta je hit! Nećete verovati, ali... Nimam sudar sa moto-motom. Ko je moto-moto? O, kabast je i veliki i ogroman. Znaš što moto-moto znači? Blizanci? To znači vrelo, vrelo. Vrelo, vrelo? Okej, okay, a od kada ti pričaš afrički? Pa to mi je u krvi. Da ti kažem, slobodno pričaj sa gospodinom Vrelim, ali kad ja odem... Čemu je tvoj problem, Melmene? Zašto tvoj oblak zaklanja moje sunce? A šta tvoje sunce radi iza mog oblaka? Jel možda treba da ga premestim na drugi kraj grada? Wow, wow, wow, momci! Dogovoreno, ali momci. Centar ostaje moj. E, možeš slobodno da zadržiš svoj smrdljivi centar grada? Momci, možda se slikaš svoj moto, Vrelim, kada ja ne budem tu. Razumeš? A čemu mi govorimo? Pa, Melmene, zašto je ne kažeš? Ti joj reci, šta? Ja ne znam o čemu ti pričaš uopšte. Šta, ja sad treba da odem? Jel? Znaš šta, nije važno. Nemoj više da mi se obraćaš. Ne, Melmene! Gloria! Ej, a zar nismo mi ti? Ma dajte, ljudi, Marti je potpuno u pravu. Marti? Pa šta se to ovde dogodilo? Ti nisi, on je... Zamenio si njega? Sa mnom? Ne, oj, da, vi momci, ma ti daj! Ti si mislio da sam ovaj? Vi momci pomalo ličite, mnogo ličite, Marti baš ličite! Isto se smijete, isto govorite, on koristi iste izraze, to je pomalo čudo, stvarno, vi ste, ma daj, Marti! Znači, ja nisam poseban ni po čemu, ja ne razlikujem se od drugih zemlji. Ne, razlikuješ se! Kako? Dobro, ne mogu da vas razlikujem. Možda treba da nosiš zvonce, recimo, ne znam. Zvonce? Dobro, ne zvonce, baš glupa ideja. Ili majicu sa natpisom sa mnom je glupson. Nisam glupson, ne ti glupsone, on glupsone. Znaš šta, dok si se ti ponosno šepurio sa svojim ortacima, ja sam doživeo najgori dan u svom životu, razumeš? Uvek ti u prvom planu, zar ne? Moj problem je ipak malo veći od tvog, Marti. Dobro, ne razlikujem te. Pa šta? Tako je, napusti me, Marti. Napusti me. To najbolje radiš, baš kao u Njujorku. Ovde sam, ali ti nemaš pojma. E pa uživaj u svom velikom problemu. Želi ti tvoj drugar najbolji od svih. Dobro, idi. I da znaš da mi uopšte ne treba tvoja pomoć. I znaš šta? Tako ima koliko voliš. I ne razlikuje, Marti. O, ko je Marti? Samo malo. O, da, briga me. Mnogo ti je lep taj šešir. Marti. Ne idi. Tiha. Ne, ne skreći ulevo. Moraš da trčiš pravo. Vidi, moli se. Završeno mesto za moj letnji kovac. Molim te, popuni ove rupe i raseli Boraniju. O, ko je ostavio ovako dobru glavu? Kakva šteta! Potpuno se slažem. U najboljem sam dobu. A na samrti sam, znate. Da. Ostalo su mi možda još samo 2 dana života. Prava kataklizma. Da ja, kralj Julian, tako se zovem, imam još samo 2 dana života. Uradio bih sve ono o čemu sam ikada sanjao. Naprimjer? Voleo bih da postanem profesionalni zviždač. Već sam izvanredan u tome, ali voleo bih da budem još bolji. Da živim od toga. I znaš šta bih još? Ja bih okupirao susednu zemlju i... nametnuo moj način života, čak i ako ga ne žele. Lako je tebi da kažeš, ti si kralj. Da, a ti si samo jadna mala glava. Ali sigurno bih voleo da uradiš nešto pre nego umreš. Da, ima nešto, ali... Šta je to? Reci mi. Ne, a ne mogu, mislim. Šta ne. Je to? Znaš, nikada nisam imao petlju da kažem Gloriji šta osjećam to? Prema njoj. Da. Reci, nikada molim nisam te. Nisam imao petlju da kažem Gloriji šta osjećam prema njoj. Šta sam od uvek osjećao? Dobro, onda čuti. O, pa to je žena. Nisi mi rekao da razgovaramo o ženi. Čega se plašiš? Inako ćeš umreti. Hajde. Da, tako je. Dakle, pođi kod nje iz ovih stopa, razumeš? Pogledaj pravo u oči. Nagni se kraj njoj, malo ili skoro do kraja. Onda je pusti da se ona polako nagne ka tebi, sve dok vam se usne gotovo sasvim ne taknu. I onda je reci koliko je mrziš. A u stvari, to je kao volim je. O, ti lažljivo pseto! Ti si baš opasan igrač! A sad slušaj dobro, moraš da se uzdigneš. Čuješ li me? Da. Nije te čuo! Ne čujem te! Da. Dobro, uzdigni se! Uzdigne! Da, da. Moraš napolje iz rupe! Da, dižem se iz zemlje. Uzdiži se, mori se! Dižem se, mori se! Uzdiže! Otiđi se spravo kod te žene! Da! Šta osjećaš? Da. Unećeš joj se pravo u lice! Reći ću! Onda ćeš joj reći, mala, moja si! Da! Da! Uradit ću to! Uradit ću to! Sviđa mi se ova srećna glava! La la la la la la la la la, moto moto! La la la la la la la la la, moto moto! Voli me, divi se mom oku. Voli me, divi se mom boku. Voli moju oblost, voli što sam zdepast, voli što sam kabast, voli moju glomasnost, voli moju gromadnost, voli me beskreno, voli me zauvek, voli me jer me voli. Moto, moto, pre nego što postane suviše ozbiljno, ja sam razmišljala sam ako, recimo, ostanem ovdje. Želim da te pitam. Neka tvoje slatke usne budu pesma za moje uši. A ne znam, imam mnogo pitanja. Slušaj, obećavam. Odgovor će uvijek biti da. Osim ako mi ne kažeš ne. Okej, onda zbog čega sam ti toliko interesantna? Wow, pa ti si najzdepostvenija devojka koju znam. Okej, sem toga? Da vidim. Ti si dušo, šta reći, kabasta? Dalje? Šta reći, lutkice, velelepna si. Ponavljaš se. O, tako je. A, da skratimo priču. Gloria! Gloria? Melmene! Melmene, htela sam da te upoznam sa Motomotom. O, Motomoto, da. Drago, drago mi je da te upoznam. Pa, da kako da u kažem... U redu je, Melmene. Prihvatam izvinjenje. O, da, da, da, da, to je zato što, da, tu, u redu. To je sve. Opusti se, zauzeti smo, mili. Ne, ne, to nije sve. Slušaj, Mototo, postupaj sa njom kao sa kraljicom. Jer si sebi pronašao, prijatelju, savršenu ženu. Da se meni posrećilo da ikada nađem takvu ženu, stalno bih joj donosio cveće, svaki dan, i to ne bilo koje. Okej, luda je za orhidejama, belim, i doručak u krevetu, 6-vekni tosta sa puterom na obe strane, bez korice, tako najviše voli. Bio bih joj rame za plakanje i najbolji drug. I neprestano bih smišljao nove načine da je nasmejem. Ona ima najčarobniji smeh. Eto, to bih ja radio da sam na tvom mestu. Ali nisam, pa radi ti. U redu. Šta? Baš je čarobno. Ode on. Gde smo mi stali? Krupna sam. Gde si sad, Makunga? Vreme je da ti vratim dug. Kao pravila, da. Da li ti je ovo jasno? Ili možda ovo? A ovo ti je što si mi namestio, a ovo što si tati ukrao posao, a ovo što si mi ponizio porodicu, što si me napravio pravom budalom! Jel vam dosta? A, bežite, kukavice! O ne! Bojlo nikad nije presušilo! Treba će nam još mnogo rupa za životinje! Kako se to desilo? Klanjajte mi se! Šta se to ovde događa? Pa pojelo je presušilo. Prosto nema vode ni za jednog od nas. Odličan ti je zaključak, Shirley. Ja sam Bobby. Ma Kuga, šta ćemo? Dosta! Slušajte, bojim se da postoji samo jedno rešenje za ovu užasnu krizu. Borit ćemo se za nju. Ako? Nije pošteno. Pobedit ćeš. Tačno, Shirley. Ja sam... Žao mi je, narode, život je surov. Ja sad vladam zahvaljujući Alakeju, lavu plesaču. Ali Makunga, ovo je jedina voda u rezervatu. Ako si žedan, a ti potraži vodu van rezervata. Ali tamo niko ne može da preživi. O, je, niko ne može da preživi van rezervata. Ja sam bio van rezervata. I preživeo. Ja mogu da pomognem. Možda se zapušila cev. To se često dešava u Njujorku. Otići ću uz reku. Uz reku? Van rezervata. Ti! Da, ja. Otpušit ću cev i vratit ću vam vodu. Fino. Nisi se spakovao, ali taj šešir mi kaže da si spreman. Lepo, samo napred. Smej se. Smej. Umri od smeha. Dokazat ću da grešiš. A da pokušaš sa kišnim plesom? Zuba mi imao rješenje. Hoćemo Zubu. Nije ga briga za nas. Zuba treba da vlada, ne ti. Gde je Zuba? Zuba mi znao što da uradi. Dobra, u redu. Dodatna mera bit će savjetovanje sa Zubom. Marti! Marti! Marti! Izvinite! Izvinite! Ćao! Jeli! Marti tu! Marti! Hej! Marti! Marti! Marti! Ja nisam Marti! Dobro, dobro. Ako ga vidite, kažite mu da je Alex hteo da se oprosti. A kako da se oprosti? Da se oprosti? Nemoj da ideš, kuda ideš? Idemo i mi. Pa tek si došao. Ne, ne, ovo moram da uradim sam. Ej, čekaj, čekaj, nemoj. Ostavi nam šešir, hoćeš? Marti, vidi, znam da si ovde. Pre polaska, želim da ti kažem. Bio si mi prijatelj. Često si mi pomagao da lakše savladam moje probleme, dok ja uopšte nisam mislio na tvoje. Nisam ti baš bio od pomoći. Tamo u zoološkom vrtu. Kakav sam ja to drug? Nikakav, valjda. Samo da znaš da si moj najbolji prijatelj. Od ovoga mi se plače. I meni isto. A sada se molim te okreni da ti ovo kažem u lice. Tako je. Vidim te. Vidim te. Da, da. Da, tebe. Tako je, tebe. Tamo. 12. red. 203. Sleva. Vidim te, Marti. Znam da si ti. Znaš po čemu si poseban? Ostali. Oni su beli sa crnim prugama. Ti si crn sa belim prugama. Ti si sanjar, Marti. Od uvek si bio. Imaš uku za muziku, ali loše biraš prijatelje. Ne Melmona i Gloriju, ali mene. Dobro, idem. Ne, Marti, ne možeš sa mnom. Mislim da nemaš mnogo izbora. Jel ima vode? Samo dijamanti i neko zlato. Okej, ne gubite nadu. Čujte me, ja ću vam pomoći. Ima načina da dobijete dragocenu vodu. Ja Vaš voljeni kralj, Julian, prineću malu žrtvu mojim drugarima, bogovima vode, u vulkanu! Kako to radi? Kako to radi? Odlično pitanje. Moja žrtva ode u vulkan. Onda naklonjeni bogovi pojedu moju žrtvu. Hvala lepo. Hvala ti za žrtvu. Želite li još jednu? Ne, dovoljno za danas. Molim te, mnogo ćeš me uvrediti ako ne prihvatiš. Ne želim drugu žrtvu. Redo? Ali vidi kako si mrša. Bilo je dovoljno, jel jasno? Bogovi pojedu žrtvu i zahvalni su. Daju mi malo svoje vode, a ja dam vama. Šta? I uspeće? Ne, mislim da. Ovaj, mori se. Pola, pola. Sjajno! Sada, treba će mi neko ko će otići u vulkan, da ga tamo pojedu bogovi. Ruku, još ne vidim ruku. Okej, treba mi neko ko nikad nije spoznao ljubav. Pogledat će smrti u lice i bit će istinski junak. Ja ću. Ne u mene. Požuri dok se ne vrati zdrav razum. Ne u mene, zašto to radiš? Ja već umirem. Ako mogu da vam vratim vodu, nije mi žao. Ti si lud! Gloria, želeo bih da znaš, tamo u Zološkom vrtu volju za životom nisu mi davali ni lekari, ni lekovi, već jedino ti. Gledao sam te svakog dana. To me je držalo. Melmene, čekaj! I durićeš se tako ceo dan? Ma nemoj ti meni, Čuj, Zubo, dogodilo se čudo. Naš sin nam se konačno vratio. Zar te to ne ispunjava? Ma šta to govoriš, ženo? Jednom smo ga izgubili, Zubo. Da li treba opet? Zubo! Zubo! Beži odavde! Šta hoćeš, Makunga? Strašno. Bojilo je presušilo. Presušilo? To je nemoguće. Nema vode. Pa, ti si sad alfalal, Makunga. Šta ćeš da preduzmeš? Tvoj sin, Alekej, upravo je otišao uz reku. Van rezervata? Ne. Odvraćao sam ga. Govorio sam mu da će da strada, ali on je hteo da oduševi tatu. Ostani tu, ako se vrati. Brže, Zubo! Žedan sam. Da li i tebe pomalo hvata frka? Ušunjaćemo se i rešiti problem. Lovci neće znati da smo bili. Zašto mi ovo radimo? Čuj, Marti, možda moj tata misli da sam... Dokazat ću da sam pravi lav. Za razliku od plišanog lava. Psst, znam da ćeš teško poverovati, ali po pravilu, lavovi ne plešu. Šta? Psst, bar kad se moj tata pita. Ako pitaš ljude, ti si za njih prva liga. U Njujorku, ovo je Afrika i publika je strožija. Marti, Marti, evo ga! Šššt, evo je brana. Ćut. Dođi, wow. Evo naše vodice. Marti, ostani dole. Pogledaj. Prva u glavu, pa prvi. Ajde pokažimo. To je ona. Ovako? O, odlično. Molim vas, pa gospođo, pa uvi stvorite malkice. Malo si zamrzio. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Treba nam dinamit, imaš li ga? Ti, malera, sve mi je ostalo u kabini aviona. Pimljaci! Manevar izbjegavanja! Krivudaj! Krivudaj! Manevar njegova sipa! Njegova sipa! Tako, tako, tako, tako, tako! Ne, ne, ne! Njegova sipa! Njegova sipa! njega osipa, njega osipa, njega osipa! Dobro. Dobro. Dobro. Dobro. Pa dobro. Dobro. Dobro, idemo. Dobro, idemo, idemo. Idemo. Idemo. Kakva je ovo gugula? Ča? Joe, vrač, doktor! Pa zar ti nisi umro? Ja sam. Nisam otkrio da sam sav u mrljama. Znači, Melman ipak ne umire! Melman ne umire! O ne! Čekajte, samo molim vas! Melmane! Sklanje se tamo! Ne radi to! Julijane, stani! To je ludost! O, žrtveno bacanje žirafe u vulkan zbog vode odjednom je ludost! Da! Molim te, Melmene, stani! Gloria? Ne radi to! Zašto? Zato što! A! A! A! A! A! A! A! A! A! Ne smeš to da radiš, Melmene. Prvo, ovo me boli. Drugo, i onako imam još samo 18 sati života. Melmene, ja moram da znam. Da li si stvarno mislio sve ono što si rekao za mene? Pa naravno. To je ludost. Jeste? Ludost je što je trebalo da proputujem pola sveta. Da bih shvatila da čovek mog života živi pored mene. Znači, ti i ja, komšinice, ti i ja sledećih 18 sati? Koliko god potraje. Ej, ti! Mori se, šta se događa? Verujem da je debela dama rekla svoje. Hej! Šta se dešava? Marti! Hej, hej, slušajte. Alex je u velikoj nevolji. Moramo uz reku brzo. Da uzmemo avion. Super, idemo! Avion neće biti popravljen dok nam ne ispuniš uslove. Prvo, porodiljsko odsustvo. Porodiljsko odsustvo? Pa vi ste muško. Ljudi, treba nam avion da spasemo Aleksa. Zaista ne mogu ništa dok ne rasturim sindikat. Ima da vas sve rasturim ako odmah ne pokrenete taj avion. Pa zar ne vidiš da su mi crveni vezali ruke? Ništa od porodiljskog. Možda neko ne bi voleo da ovo počne da kruži sa vanom? Dobro, odobravam porodiljsko. Konačno! Kud idemo? Šta ovo znači? Kuda smo pošli? O, ne, molim vas, nećete me staviti na to! Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ovo je greška! Vidite, vi ćete opstati! Dakle, ko je za reč pečenog lava? Lav nije za jelo. Ne brini lično na piletinu. Ne, ne, ne, ne, ne, ne slušajte! Ljudi, ona je poludela, ljudi! Hej, hej, ja sam iz Njujorka! Ja sam Lav Alex iz Central Parka! Oh, oh! Tata! Šta to radiš, sine? Nema potrebe da budeš ovde! Čuj, sine, budi iza mene. Nemoj, tata, to su Njujorčani! Oni su samo nevaspitani i preplašeni! Ostani gde si? Pustit će te večeru da ode! Šta to radiš, sine? Ono što jedino umem da radim. Šta je ovo? Ej, ja znam te pokrete. Alex? Check it, check it out, I'm about to do my thing. To je Alex, Lav! Iz Central Parka! Pa to jeste Alex! Samo jedan Lav može ovako da pleši. Pa on je divan, neverovatno. radiš to? Plešem sa sinom. Mislim. Ne mislim, osjećaj. Leptirić! Ja plešem, ja plešem! Predivno. A sad djelo! Tata, pazi! Šta se? Alex, penji se! Ima pušku! Beži mu brzo u stranu! Da? Ima pušku! S mesta beži u stranu! Prinesi dalje! On kaže, zaveži njušku, s mesta sruši branu. Stresi malje. Kapetane! Alex hoće da srušimo branu! Dobro. Ali neće preživeti. Šta? Levi zaokret. Razum, Pinky. Idemo! Drži se! Vrati se! Ti si moja večera! Kowalski, punom parom! Muzika! Volim ovu pesmu! A za sva vremena. Ima nešto zarazno. Okret! Prišući led! Držite se za bilo šta! Počinje napad na branu! Drži se, idemo! Reci ne! Dižite se! Ubit ćete nas! Valjda postoji neki drugi način! Prenesi dalje! On kaže, ne dižite se, ubijte nas! Ne postoji drugi način, stresi manje! Jesi li siguran? Ljudi, nema veće žrtve nego kad to uradi neko umjesto vas! Ne! Doktora! Punom brzinom! Dođite! Slepace! Ne znam zašto žrtvovanje nije uspelo. Nauka je tu sasvim jasna. Sam bih skočio u vulkan, da nisam majstor u zviždanju. Tra-la-la, tra-la-la. Tu si! Našao sam te! Mort! Bogovi vole morsku hranu. Hajde da otkrijemo. Vidi, bori se. Baš su brzi. Uspeo sam, uspeo sam, uspeo sam. Dobro ti si. O, da! Srećna opet. Bežite s puta. Gle, gle, gle, gle, gle. Znaš, Zubo, ako me pamćenje služi, ti si napustio čopor. Stoga nemojte da mislite da će ovo nešto promeniti. Tačno. Zato ti skromno predajemo ovo kao znak poštovanja. Muška tašna, glavni hit u Njurku. Ne znam šta da kažem. Tumočni lav drži pribor sav. Kajš se podešava. Da, bit će mi vrlo potrebna kada budem išao u šetnju. Ali vi ostajete prognani. To smo i očekivali. Boja tašna! Ti si zla maca! Zaslužio si ovo. Dobrodošao u čopor. Hvala, tata. Ali ovo pripada tebi. Ne, ne, sine. Nama. Moj sin! Kralj New Yorka! To je moj dete! Ljubav prevazilazi sve razlike. Okupili smo se da bi danas slavili takvu ljubav. Da li uzimate jedno drugo u dobru i u zlu? U dobru, molim. Da! Baš divan, uvrnut par! To neće potrebati. Jel smem da poljubim mladu? Ne. Njuza! Fotopirači! Spremni! Zakrinca! Spremna! Dijamanti zlato! Spremni! Srećan put! Vidimo se! Doći ćemo posle medenog meseca u Monte Carlo. Ili kad potražimo zlato! Uvajte se! Srećan put! Hej, neka mama, pusti neka uživaju. New York neće nikuda, jel da? Da, sasvim si u pravu, hej! Pa, sve dok sam sa njom. I sa vama. Nije važno gde smo. Ima najčarobniji smeh. Ljubav nema granice. Pa... Morat ćete da nas trpite još malo. Tata, šta ti je? Bićemo još malo zajedno. Prešao si me. Jesam, Alex. Prešao si me i to mojim oružjem. Uopšte nisam očekivao. Sjajno. Prešao sam te, sine. Tata. Moj čale nije tako loš, a, Marti? Marti? Koji Marti? Ma daj! Ja ne znam Martija. Ne zovi me Marti. Nećeš me prevariti. Ne znam ko je Marti. Nema ga ovde. Marti, znam te po očima. I znam da si ti. Hey, Juskaj! Juskaj! Juskaj! Juskaj! Juskaj! I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. I like the moving, moving. She like the moving, moving. We like the moving, moving. We like the moving. I'm jumping off the floor, dancing till your feet are sore. Party hard, it's like it's Mardi Gras, 'cause that's what life is for. Yeah. And we don't party hardly, no. We just party hard. Yeah. And not because we bored, no. We party 'cause we born a party. We gon' move our bodies with our hands in the air and wave them all around like we just don't care. Yeah, motor, motor in the house. Yeah, I'm about to turn it out. Yeah, and you know what's going down. Physically, physically, physically round. Begun, big action, pump up the volume, speaker blast done, shake up the ground, shake up the ground, shake like an earthquake, quake up the ground, play to make a sound, play to make a sound, play to make a say to make a say to make a sound, so I can do my little dance, do my little dance, do my little, do my little, do my little dance, answer my pants, got answer my pants, answer my, answer my, answer my pants, that's why, yes, that's why, yes, that's why, keep on doing, doing what I'm doing, y'all. First name Mudo, last name Mudo. Spell it M-O-T-O, M-O-T-O. When I step in, all the girls wanna photo. You know, hey, yo, motor, motor in the house. I'm about to turn it out. And you know what's going down. I'm physically, physically, physically round. I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. I like the moving, moving. She like the moving, moving. We like Ain't nothing in the world that could tear it apart. You, my friend. Ain't nothing in the universe that could come in between us. If you're in the red, I'ma pick you up and bring you back to who you are. Anything that you need, I'm here for you. Wherever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even if it ain't cool. I'm there when you need me. You need a shoulder to cry on, it's here for you. Need a friend to rely on, I'm there for you. Unconditional, I know you know you're my buddy. And you my bestest friend. Nobody better say nothing bad about my friend. Ain't no kind of gossip you can spread around that'll change my opinion. They can make it up, they can talk that trash. You know who I am, and I know who you are. Anything that you need, I'm here for you. Whatever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even when it ain't cool. I'm there when you need me. And if you need a laugh, I'm there for you. If you need a place to crash, come on. Unconditional, I know you're my buddy. And you my bestest friend. Yeah, you my bestest friend. I know you're my bestest friend.